अब ऐसा जमाना चल रहा है कि कुछ संगीतकारों ने अपने ऊपर अंग्रेजी संगीत का असर ही नहीं होने दिया है, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी संगीत की चादर ओढ़ ली है और वो भी आजकल बहुत लोकप्रिय हैं। और किसी ने अंग्रेजी संगीत से इंस्पिरेशन लिया और अपने ढंग से उसे सजाया है। अगर चाहें तो शुद्ध शास्त्रीय संगीत भी दे सकते हैं, जैसे आरडी बर्मन साहब ने दिल पड़ोसी है एलपी में 8.5 मात्रा में गाना बनाया, झूठे तेरे नैन। गाने वाले के लिए ये ज़रा मुश्किल पड़ता है। अरे हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये गाने मेरी पसंद के हैं, लेकिन आप अपनी पसंद हमें बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा।